نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة السجدة، ألف لام ميم. ألف لام ميم، تنزيل الكتاب، نازل کرنا ہے کتاب کا. لا ريب فيه، نہیں کوئی شک اس میں. من رب العالمين، رب العالمين کی طرف سے ہے. ام يقولون، یا وہ کہتے ہیں. افتراه، اس نے گھڑ لیا ہے اس کو. بل بلکہ. هو الحق، وہ حق ہے. من ربك، تیرے رب کی طرف سے. لتنذر، تاکہ تو خبردار کرے، متنبہ کرے. قوما، ایسی قوم کو. ما نہیں. اتاهم، آیا ان کے پاس. من نذير، کوئی ڈرانے والا. من قبل کا، تجھ سے پہلے. لعلهم، شاید کہ وہ. يهتدون، ہدایت پا جائیں. اللہ الذي، اللہ وہ ذات ہے. خلق السماوات، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو. والارض، اور زمین کو. وما بينهما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. فی ستة ایام، چھ دنوں میں. ثم استوى، پھر وہ جلوہ فرما ہوا. على العرش، عرش پر. مالکم، نہیں تمہارے لیے. من دونه، اس کے سوا. من ولي، کوئی دوست، مددگار. ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی. افلا، کیا پھر نہیں. تتذکرون، تم نصیحت پکڑتے. یدبر الامر، تدبیر کرتا ہے معاملات کی. من السماء، آسمان سے. الى الارض، زمین تک. ثم، پھر. يعرج، وہ چڑھتی ہے، یعنی تدبیر. الیہ، اس کی طرف. فی یوم، ایسے دن میں. کانا، ہے. مقدارہ، اس کی مقدار. الف سنۃ، ہزار سال کے برابر. بریکٹ میں لکھ لیجئے کے برابر. ہے اس کی مقدار ہزار سال. مما، اس میں سے جو. تعدون، تم شمار کرتے ہو. ذالک، یہ ہے. عالم الغیب، جاننے والا غیب کا. والشہادتی، اور حاضر کا. العزیز الرحیم، غالب، رحم فرمانے والا. الذی، جس نے. احسن، اچھا بنایا. کل شیء، ہر چیز کو. خلقہ، بنایا اس کو. وبدا، اور ابتدا کی. خلق الانسانی، انسان کی تخلیق کی. من طین، مٹی سے. ثم، پھر.

یا بھلا دیا تم نے، لقاء ملاقات کو، یومکم ھذا اپنے اس دن کی، انا بے شک ہم نے، نسیناکم بھلا دیا ہم نے تم کو، وذوقوا اور چکھو، عذاب الخلد عذاب ہمیشگی کا، بما کنتم بوجہ اس کے جو تھے تم، تعملون تم عمل کرتے ہیں.